jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność, cynk, selen i witaminę D3. Rutina CA Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CA Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 17 dzień listopada, na zegarze 7. Serwis Trójki, Anna Sewera Zaleśna i Krzysztof Zyblewski. Proces tworzenia rządu trwa, mówi premier Mateusz Morawiecki. Zaprezentuję za 7-8 dni skład nowej Rady Ministrów. Marszałek chce, by Sejm otworzył się na ludzi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje, nieważne przez którą partię zostali mianowani. Włodzimierz Karpiński na wolności, prokuratura uchyliła areszt. Za mniej więcej tydzień mamy poznać skład rządu premiera Mateusza Morawieckiego. W poniedziałek dostał misję jego stworzenia. Ten proces oczywiście tworzenia rządu jest w trakcie. Ja zaprezentuję za 7-8 dni skład nowej Rady Ministrów i od decyzji Sejmu będzie zależało, czy uda się utworzyć nowy rząd, czy nie. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, a głosowanie przeciw zapowiadają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, to posłowie wówczas wybiorą nowego premiera. Marszałek Szymon Hołownia chce, by Sejm służył Polakom, którzy na co dzień w nim nie bywają. W wieczornym orędziu mówił o pierwszych zmianach, o planowanym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą oraz o głosowaniu na wicemarszałków, w którym wymaganej większości nie zdobyła kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Szymon Hołownia powiedział, że chce, by Sejm otworzył się na ludzi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje, nieważne przez którą partię zostali mianowani. Marszałek dodał, że zależy mu na radykalnej poprawie jakości debaty sejmowej i jakości stanowionego prawa. I żebyście państwo za 2 lata patrzyli na polski Sejm jak na wzór kultury wzajemnej relacji. Szymon Hołownia odniósł się też do ostatniego głosowania na wicemarszałków w Sejmie, w którym tylko kandydatka Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskała wymaganej liczby głosów. Chciałbym zapewnić wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Marszałek Sejmu mówił też o dzisiejszym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. By zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu. Szymon Hołownia ma też zaplanowane spotkania z szefem PKW i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Karol Surówka, Polskie Radio. Na wolność wyszedł Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie PO-PSL, podejrzany w tak zwanej aferze śmieciowej. Prokuratura uchyliła mu areszt, bo objął mandat europosła. Nie mieliśmy innego wyjścia, mówi rzecznik prokuratury krajowej Łukasz Chłopczyński. W ocenie prokuratury opuszczenie przez podejrzanego aresztu będzie miało negatywny wpływ na dalszy bieg tego postępowania. Inaczej krok śledczych ocenił mecenas Michał Królikowski. Decyzja o zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania w stosunku do pana Włodzimierza Karpińskiego jest pierwszą słuszną decyzją prokuratury w tym postępowaniu. Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym, usłyszał zarzut korupcyjny w związku z przetargiem na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Może mu grozić do 12 lat więzienia. Szef Rady Europejskiej sugeruje, że zmiany w procesie decyzyjnym Unii miałyby zapobiec nadużywaniu prawa weta. W Zagrzebiu Charles Michel rozmawiał o przyszłości wspólnoty i jej programie strategicznym z premierami Polski, Chorwacji, Malty i Włoch. Jak podkreślał, w dyskusji o rozszerzeniu wspólnoty i ewentualnej reformie procesu decyzyjnego w Unii trzeba znaleźć równowagę między jednością a koniecznością sprawiedliwości. Reforma nie oznacza, że chcemy, aby w przyszłości o wszystkim decydowała większość kwalifikowana, ale może to oznaczać, nie wiem, nie mogę wykluczyć, że ewentualna modyfikacja mogłaby wziąć pod uwagę mechanizm zapobiegający nadużywaniu prawa weta. Przeciwko odejściu od jednomyślności w Radzie Europejskiej opowiedzieli się premierzy Polski i Chorwacji. W aplikacji M-Obywatel będzie można zastrzec numer PESEL. Opcja ta ma służyć osobom, które zgubiły dokumenty i obawiają się, że przestępcy mogą wykorzystać ich dane, na przykład do wzięcia kredytu. Będzie wdrażana w 2 etapach. Wczoraj został uruchomiony rejestr zastrzeżeń, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Do 1 czerwca 2024 roku będzie następowało zasilenie rejestru zastrzeżeń zgodami obywateli na takie zastrzeżenie, a po drugie będzie następowała integracja naszego systemu z systemami wszystkich instytucji zobowiązanych do tego, żeby z danych w rejestrze zastrzeżeń korzystać. Instytucje, w tym banki, będą zobowiązane sprawdzać rejestr zastrzeżonych numerów od czerwca przyszłego roku, ale będą też mogły robić to wcześniej. PESEL będzie można od dziś zastrzec nie tylko w aplikacji na smartfonie, ale też na poczcie czy w urzędzie. Od września przyszłego roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mogli zamieszkać w nowym akademiku uczelni. Będzie to 7 dom studenta UW. Budynek powstaje na Służewiu, pomiędzy ulicami Sulimy a Puławską. Wczoraj mogli go obejrzeć pierwsi studenci. To jest taki pokój pokazowy jednoosobowy. Sławomir Żółtek, projektor do spraw studentów jakości kształcenia. Znajduje się tutaj łóżko, znajduje się szafa, znajdują się półki. Cały pokój taki praktycznie gotowy, który pokazuje, jak będą wyglądały pozostałe pokoje w akademiku. Chciałbym tu mieszkać. Faktycznie jest tutaj dużo bardziej przestrzennie w porównaniu do innych akademików, tych starszych akademików. Pokoje są raczej dobrze tak zagospodarowane i tak dalej. No jedyne może ta kuchnia, że jest wspólna, ale wydaje mi się, że nie będzie problemu, bo wygląda, że jest duża i tak raczej przestrzenna i ogólnie wspólne części typu cichacze czy tak dalej też mają być, więc nie powinno być problemu czy z integracją, czy z czymkolwiek. Wygląda obiecująco, zobaczymy jak będzie realizacja. W nowym akademiku będzie 256 pokoi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Luksusy. 5 minut po 7. W dzień zachmurzenie całkowite lub duże. Większe przejaśnienia tylko na północnym wschodzie. Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie obszarach podgórskich, w górach i miejscami w centrum również śniegu. I tego śniegu może być całkiem sporo, bo wysoko w Tatrach około 20 centymetrów przybędzie. Natomiast Beskidy, Bieszczady, Podhale od 10 do 15 centymetrów. Na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 stopni na południu. Sześć minut po 7, pora na Trójkę. Co czeka nas w tej godzinie? No, między innymi zajmiemy się krukoterapią. Tak jest, nie przesłyszeli się Państwo. Dogoterapia jest znana powszechnie, ale czy ktoś z Państwa słyszał o krukoterapii? To jest temat, który już za chwilę na antenie, ale też nie zapominamy, że dzisiaj reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. Również w tej godzinie zajmiemy się tą sprawą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If you could only see the way she loves me, then maybe you would understand why I feel this way about our love and what I must do. If you could only see how blue her eyes can be when she says, when she says she loves me. Well, you got your reasons and you got your lies and you got your manipulations. They cut me down to size. Say you know, but you don't. You know, but you won't. If you could only see her way she loves me, maybe you would understand why I feel this way about our love and what I'm. Best travel shows happiness around. 11 minut po siódmej, pora na trójkę. No to przenosimy się w takim razie na Dolny Śląsk. Wrocławska czwórka przy Świstackiego zatrudniła nietypowego nauczyciela. Ron jest krukiem i choć zdarza mu się czasem ukraść cudzą kanapkę, uczniowie go pokochali i dopytują, kiedy znów będzie na lekcji. Ptak należy do Dawida Graczyka, nauczyciela historii w czwartym LO, który czasem zabiera go do szkoły. Proszę bardzo, jesteśmy. Chodź. Zabuj się. Okej, okay, lataj sobie swobodnie. Proszę. Kruk mieszka ze mną pół roku, od maleńkości, od trzeciego tygodnia. Jego obecność wynika z fascynacji, z takich zainteresowań ornitologicznych, połączonych z kwestiami humanistycznymi, z historią. Ja się bardzo zdziwiłam i sobie myślę, co się dzieje, ale potem bardzo pozytywnie wszyscy zareagowali na Ronina i wszyscy się z nim zaprzyjaźnili, zakolegowali. Czasami porywa jakieś przedmioty, jest bardzo przyjemny. Lekcja wcześniej odbyła się kradzież kanapki, a prosiłem ucznia, żeby schował, a on nie zaufał atamanowi. No i było po kanapce, została zeżarta na oczach klasy. Tak, to jest złodziej kanapkowy. Podekscytowałam się bardzo, ja strasznie się cieszę, jak on przychodzi. To umila nam zajęcia. Jest cudownym krukiem, naprawdę. To jest bardzo przyjacielski ptak, jest ciekawski, lata od ławki do ławki, zaczepia nas, chce się bawić. Jestem chyba dla niego matką albo ojcem, trudno mi powiedzieć. Żona mówi, że kochanką, bo te emocje, tak jak opisuje Bernd Heinrich w swojej książce Umysł kruka, on przyrównał te emocje między człowiekiem a krukiem do relacji małżeńskich, czyli takich skrajnych emocji, od przytulania się po awantury. I proszę mi wierzyć, kruk robi awantury. Obraża się, drze się na mnie, potrafi dziobnąć. A kiedy jest szczęśliwy, bezpieczny, zaopiekowany, ściąga mi gumkę do włosów, siedzi na ramieniu i potrzebuje takiej bliskości. Na pewno jest dla nas pewną rozrywką oraz kiedy tracimy skupienie albo też potrzebujemy chwilę przerwy od nauki, zawsze możemy właśnie z Roninem się pobawić. Jeżeli akurat ma ochotę, możemy go pogłaskać, jeżeli nas nie ugryzie. Dlatego jest na pewno to bardzo interesujące rozwiązanie dla prowadzenia lekcji. Już się śmiejemy, że to jest teacher's assistant, mówiąc językiem młodzieżowym, robi robotę. Dzieciaki i młodzież uwielbiają kruka, a on wprowadza ożywienie i chyba o to chodzi. Jeżeli ich zainteresuje ta sytuacja, to ja i kruk spełniliśmy swoje edukacyjne zadanie. Lekcja z krukiem. Przyjrzała się jej Justyna Kościelna. Wiemy, że kruki mają świetną pamięć, potrafią używać narzędzi i planować przyszłość. Połączenie tych umiejętności sprawia, że są w stanie rozwiązywać skomplikowane łamigłówki, więc być może w czasie sprawdzianu są w stanie coś uczniom z czwórki podpowiedzieć. No, trzeba się czasami w ten kruczy język po prostu dobrze wsłuchać. Co państwo sądzą o tego rodzaju terapii, krukoterapii? 2 2 i 7 3. Teraz na zegarze 14 minut po siódmej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królik i król przy okazji, chłopiec z zapałkami, 22 minuty po siódmej, pora na trójkę. Witamy tych wszystkich, którzy do nas dołączyli. No i przypominamy, że dzisiaj między innymi historie miłosne, to inspirowane jest historią z Włoch, kiedy to w końcu po 12 latach nauczyciel drugiej nauczycielce się w czasie lekcji oświadczył. A jak to u Państwa ze szkolnymi miłościami? 30 lat małżonką mi ponad była wtedy temu, się poznałem. Tego 28 lat już po ślubie, także trzymamy się mocno. Kocham cię, Aniu, właśnie Silvio, powtórzamy radia jak zwykle i jedziemy na tym samym wózku do pracy. Dobrego, fantastycznego dnia oczywiście życzymy. To taka miłość od pierwszej ściągawki. Można zaryzykować takie stwierdzenie. Miłości z czasów szkolnych, ale też oświadczyny. W tej sprawie 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony. Była też historia związana oczywiście z pewnym krukiem, który pojawia się na lekcjach we Wrocławiu. Jak to jest z tymi zwierzakami? Proszę bardzo. Przychodzi i zjada nam ziarno z ręki. A kot sąsiadów, który

Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Ekonomia w Trójce, Marcin Jakiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkie wskaźniki inflacji w październiku w dół. Główny Urząd Statystyczny podał szczegóły dotyczące najważniejszej części tego wskaźnika, tak zwanej inflacji bazowej. Ta spadła do 8% i była najniższa od półtora roku. Od dziś można zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel. To kolejny sposób ochrony danych osobowych przed przestępcami, na przykład przed wyłudzeniem kredytu czy wyrobieniem duplikaty karty SIM przez oszustów. Usługa będzie wdrażana w dwóch etapach, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Do 1 czerwca 2024 roku będzie następowało zasilenie rejestru zastrzeżeń zgodami obywateli na takie zastrzeżenie, a po drugie będzie następowała integracja naszego systemu z systemami wszystkich instytucji zobowiązanych do tego, żeby z danych w rejestrze zastrzeżeń korzystać. Poza zastrzeżeniem PESEL-u przez mObywatela można to zrobić na stronie mobywatel.gov.pl, osobiście w dowolnym urzędzie gminy czy w banku. Projekt wakacji kredytowych na przyszły rok trafił do laski marszałkowskiej. Poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Jak napisał, Sejm na kolejnym posiedzeniu powinien się zająć tą ustawą. Chodzi o to, by zadłużeni w polskim złotym mogli odroczyć do 4 rat. Nie wszyscy, tak jak to było w tym i zeszłym roku, ale zadłużeni do 400 tysięcy złotych lub powyżej tej kwoty, ale poniżej 800 tysięcy, dla których spłata raty przewyższa połowę ich dochodów. O poranku złoty lekko się osłabia. Za funta płacimy równe 5 zł. Za dolara 4 zł i 3 grosze. Frank szwajcarski kosztuje 4 zł i 53 grosze, a za euro płacimy 4,37. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Dzisiaj proszę na siebie uważać. Dzisiaj jest na drogach bardzo ślisko, do tego pogoda nie będzie nam pomagała. W piątek w kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia tylko na północnym wschodzie, na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie, obszarach podgórskich, w górach i miejscami w centrum również pojawi się śnieg. Na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 na południu. Trzydzieści pięć minut po siódmej. W Trójce Riverside, Friend or Foe, to jest utwór, który przez wiele tygodni bardzo dobrze radził sobie na liście przebojów programu trzeciego. Dzisiaj kolejne 85. notowanie. I jeszcze do godziny 12 można zajrzeć na stronę, ale też do aplikacji, no i oddać głosy na swoich ukochanych artystów. Przypominamy, że na miejscu trzecim ostatnio Depeche Mode Goes Again, na miejscu drugim Anita Lipnicka, Amsterdam, aż na szczycie listy 4 pory miłowania. I pani mi mówi, jak będzie dzisiaj. Dzisiaj po godzinie 19 się przekonamy na własne uszy. Zapraszam już teraz w imieniu Tomasza Miary. customized for my desires. Za 20 minut ósma emocje powoli zaczynają się pojawiać. W związku z dzisiejszym spotkaniem o 20.45 Polska zmierzy się z Czechami. Obiecywałem, że wrócimy do tego tematu. W studiu ponownie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Czy to będzie dobry dzień? Właśnie, dzień dobry. Zobaczymy. Zacznijmy od przypomnienia naszej sytuacji. Niestety nie wszystko zależy od kadry Michała Probierza. Po remisie u siebie z Mołdawią wygrana z Czechami wcale nie musi i raczej nie da bezpośredniego awansu na Mistrzostwa Europy. Ale przy wyjątkowo korzystnych wynikach innych meczów w naszej grupie to może się teoretycznie zdarzyć. Tylko najpierw trzeba Czechów w Warszawie ograć. Mamy szansę z Czechami, między innymi dlatego, bo kontuzjowany jest ich pierwszy bramkarz, czyli Jiří Pavlenka, oraz dlatego, że Czesi grają równie kiepskie kwalifikacje do Euro, co nasza ekipa. Zdrowy jest Robert Lewandowski, pewnie zagramy dwójką napastników. Brakuje jedynie lidera, który zaszczepi radość i odwagę w grze, bo w ostatnim meczu tego właśnie brakowało. Mówił piłkarski ekspert Jan Kałucki, a propos ostatniego meczu zremisowanego po jeden w Warszawie z Mołdawią, do takich konkluzji doszedł po nim napastnik reprezentacji Polski Karol Świderski. Ten mecz z Mołdawią był bardzo dobry i gdybyśmy mieli lepszą skuteczność, to na pewno ten wynik byłby korzystny dla nas i gralibyśmy o awans. Świderski pewnie nie sprawdzał pozycji Mołdawii w rankingu FIFA. Podpowiadamy, to 157 drużyna tego zestawienia, my na miejscu 31. Napastnik Charlotte FC generalnie operował samymi pozytywami na wczorajszej konferencji prasowej. Wyliczał na przykład zalety pracy z nowym selekcjonerem. Pod względem gdzieś tam odpraw i tego wszystkiego mamy więcej informacji i też byłem wcześniej z trenerem Probierzem w Jagiellonii i też wiem, jak trener Probierz pracuje i też widzę, jak to przekłada na reprezentację i myślę, że to idzie w fajnym kierunku. Na drugim biegunie jest inny z piłkarskich ekspertów, Dariusz Tuzimek. Widzę dużo takiego odbijania bębenka ze strony mediów, że Michał Probierz płynie w dobrym kierunku. Ja takiego przekonania na razie nie mam i chciałbym to bardzo zobaczyć w meczu z Czechami. Chciałbym, żeby się okazało, że się myliłem. A skąd ten pesymizm? Mamy też olbrzymi problem w obronie. Ja nie bardzo wierzę w to, że przywrócenie nagle Jana Bednarka sprawi, że ten Jan Bednarek, który jeszcze miesiąc temu nie nadawał się do kadry, pogra zbyt delikatnie. Nagle powołujemy Bednarka, no bo nie ma kogo powołać. Probierz powołał m.in. do defensywy Pawła Bochniewicza i wróble ćwierkają, że gracz Herenveen, niewidziany w kadrze od 3 lat i mający w niej tylko 2 występy, może zagrać dziś w podstawowym składzie. Potrzebujemy pewny blok obrony, który zna się z Wojciechem Szczęsnym, dlatego ja widzę Kiwiora, Bednarka i Kędziorę. Jan Kałucki zatem nie wierzy w występ Bochniewicza, a jak będzie wyglądała nasza defensywa i cały pierwszy skład, dowiemy się na niedługo przed pierwszym gwizdkiem sędziego, ten na PG Narodowym o 20.45. No i cały czas taka wielka niewiadoma, bo również wygrana może mimo wszystko wcale nie gwarantować tego miejsca. I raczej nie zagwarantuje, tak jak wspomniałem na początku, rzeczywiście będzie trudno, ale najpierw to trzeba z Czechami wygrać, a pamiętamy, jaki dostaliśmy od nich łomot w Pradze. Zgadza się. Krzysztof Łoniewski, dziękuję pięknie. Dziękuję. I słyszymy się niedługo. Bo o 8.30 jeszcze serwis sportowy w Trójce, więc na bieżąco. Czekamy też na Państwa komentarze w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. To może taką 11 marzeń wybierzmy, tak, żeby jakoś się podnieść. Trzech na duchu. Czasów. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na telefony. Posiadać tekst. Chociaż mucha zjawiła się, mogą oblębiać. tamtych czasach to jeszcze Kasia Nosowska, prawda? A nie Katarzyna Nosowska, bo tak bardziej poważnie Katarzyna brzmi. Hej i Teksański, to za nami. 15 minut do 8, pora na trójkę. Mówi się, że ten dodatkowy zawodnik, 12 zawodnik to kibice, jak się okazuje. O, może być ich więcej niż nam się wydaje. Tych, którzy trzymają kciuki za polską reprezentację. Polskiej drużynie będzie również kibicowała spora na terenie Republiki Czeskiej grupa kibiców czeskich. Mianowicie Czesi mają dość swojego trenera i sami twierdzą, że nawet chcieliby, żeby Polska 10-0 wygrała, byleby tego trenera zmienili, a ja bardzo blisko współpracuję z Czechami, więc znam, jakie tam są nastroje. Także Czesi robią swój interes przy okazji meczu z Polską. 10-0, jak my byśmy chcieli taki wynik, prawda? Znaczy... dla nas 10, żeby nie było wątpliwości. 14 minut do 8, 2 dwójki i 7 trójek, a teraz The Beatles, Now and Then. Now and Then, czyli The Beatles. Również na to nagranie można głosować do godziny 12 w ramach listy przebojów Trójki na stronie i w aplikacji. A dzisiaj pojawił się m.in. oprócz tych sportowych emocji temat związany z oświadczynami, czy jakby to powiedzieli nasi przodkowie, z rękowinami, jak w dawnych czasach to wyglądało. O tym już teraz Tomasz Łysiak. Pan Tałek Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Zaręczyny czy też z rękowiny. Jakżeby bez tego można myśleć o ślubie, prawda? A jak zaręczyny, pierścionki, wiana i posagi, to także i oświadczyny, czyli zadeklarowanie chęci ożenienia się z panną. Fantastycznie to kiedyś z komediowym pazurem opisywali dramatopisarze. Oto Anton Czechow w jednoaktówce Oświadczyny przedstawił iście groteskową sytuację, w której sąsiad przyszedł oświadczyć się sąsiadce, lecz zamiast tego doprowadzał niechcący do kolejnych kłótni sąsiedzkich. A to kością niezgody było, do kogo należą graniczne wołowe łączki, a to znowuż czyj pies myśliwski jest lepszy, czy zagraj należący do jednej rodziny, czy też zabij należący do drugiej. Wojna, moi państwo, a nie oświadczyny. A pamiętacie Ożenek Gogola? No toż dopiero był ubaw, gdy w kolejce do walki o rękę panny Agafi ustawiało się grono cudacznych konkurentów do ręki. Tymczasem zwyczaj zaręczyn jest już zwyczajem, nie zapominajmy, starożytnym. Oto o zaręczynach przeczytamy już w Starym Testamencie, a w starożytnym Rzymie akt zaręczyn stanowił wydarzenie natury prawnej, podczas którego podpisywano umowy między stronami. W końcu małżeństwo to był nie tyle węzeł łączący dwoje ukochanych, co raczej kontrakt dotyczący tego, jak prawnie i finansowo miała funkcjonować zakładana rodzina. Od III wieku w ogóle zaczęto utożsamiać zaręczyny z zaślubinami. Ale potem wraz z rozwojem chrześcijaństwa przyjęto jednak oddzielność i sens obu aktów. Zaręczyny, a później dopiero zaślubiny. Tak czy siak kwestie umów finansowych były ważne w całym, nazwijmy to, procesie. Stąd mamy przecież wiano, czyli to, co finansowo wnosił do małżeństwa mężczyzna, przy czym etymologiczne źródła tego słowa wiążą się ze słowami oznaczającymi transakcję kupna i sprzedaży, wykupienie dziewiczego wianka. Natomiast jako źródło do tego wiana to rzecz do włożenia między bajki. Nie od tego pochodzi słowo wiano. Posag natomiast, czyli to, w co rodzina wyposaża pannę gotową na zamąż pójście, jeszcze w Galii Cezarowej równe było wianu męskiemu. Czyli ja tobie wiano, ty mnie posag. Takie to bywały niegdyś oświadczyny, zaręczyny i z rękowiny. Taking me far.